son ngelayu kelihat rasa iki hang mikir noriko son ngetohon rasa son ngetohon son angan nyande tipiane woro umpomori kau ngero koyo parang ati niso Nyandeng wong liyo, merko hang sun wolasi, pungkase nyandeng.